У кароткай лонгвудскай анфіладзе па дарозе ў сталовую ён сустракае доктара Антамаркі. «Сёння мне зноў няма патрэбы звяртацца да вас, дарагі доктар», – адказвае ён на маўклівае пытанне лейб-медыка. «Далі Бог, наш цудоўны клімат пачынае рабіць дзівосы». У вачах доктара недавер. Як гэтая скула будзе трымацца, калі яму, імператару, удасца паслязаўтра пакінуць востраў? Мне здаецца, дарагі Антамаркім, што вы можаце смела рабіць свае агляды не штодня, а раз на тыдзень. Ваша вялікасць, я бясконца рады, але ніякіх але, доктар. За сталом ён выпівае паўкеліха віна і з прыемнасцю адзначае, што да яго канчаткова вярнуўся смак да ежы. Як і калісьці дзеля лепшай працы розуму ён вырашае скончыць сняданне з пачуццём лёгкага голаду і адмаўляецца ад улюбёнага дэсерту вяршкоў з персікамі. Граф Манталон сустракае яго адмову здзіўленым позіркам. «Кожнаму чалавеку, дарагі граф, — кажа імператар, які учора падліваючы Манталону віна дзюкап са свайго графіна, наканавана з'есці за ўсё жыццё пэўную колькасць ежы. Чым хутчэй ён справіцца з ёю, тым хутчэй яму давядзецца збірацца ў лепшы свет». Слуга за плячыма ціха смяецца, імператар таксама задаволены сабой. На бледных графавых шчоках выступае румянак, а пальцы, што сціскаюць келіх, наадварот бялеюць ад напружання. Доктар Антамаркі, наморшчыўшы лоб і ўтупіўшыся ў філіжанку, вырашае нейкую праблему. Луі глядзіць на абодвух з дрэнна схаванай непрыяззю. Адмірал Лаў можа цешыцца. У Лонгвудзе ўжо ніхто нікому не давярае. Учора, застаўшыся з ім імператарам з вока на вока, падзяліўся падазрэннямі і граф Манталон. «Ваша вялікасць! Мене насцярожвае месье Рывар, што прыбыў на амерыканскім караблі. Я двойчы бачыў яго з вашым камердынерам. Такое хуткае знаёмства абуджае ва мне самыя змрочныя думкі. Жончын ад'езд зрабіў вас занадта падазроным, граф. Нашаму роду верна служылі яшчэ бацькі Луі. Я не сумняваюся ў вернасці маршана, але мой імператар, людзі проста паходжання часта бываюць занадта даверлівымі». Ён згадвае размову, ідучы заўсёднаю дарогаю да крыніцы, і не можа стрымаць усмешкі. Манталон не памыліўся. Месье Рывар з ягоным гандлем оптыкай асоба бясспрэчна надзвычай сумнеўная. Ну а сам граф, які ніколі не належаў да банапартыстаў, якога да з'яўлення ў ягоным акружэнні абвінавачвалі у прылашчванні чужых грошай і маглі аддаць у рукі правасуддзя, сам граф, вядома, лічыць сябе чалавекам з бездакорнаю рэпутацыяй. Мусіць, ён мяркуе, што гэтай рэпутацыі спрыяе і яго колішняя блізкасць да графа Артуа, што мае славу самага бурбоністага з бурбонаў. Калісьці імператара насцярожыў і шлюб графа з прыгажунею Альбінай, якая перад тым паспела ўжо атрымаць два разводы. Тым не менш ён даверыўся Манталонам. бо на всю поўніцу зведаў і здраду паплечнікаў, і шчырую дапамогу былых ворагаў. Такім чынам, граф трымае на падазрэнні Рывара і Маршана. Забаўна, думае ён, уладкоўваючыся на канапцы пад вярбою. Як жа будуць разгортвацца падзеі, калі яны з Рываром Рабо памяняюцца месцамі? У Лонгвудзе, безумоўна, заўважаць, што імператар змяніўся, зрабіўся грубаваты, страціў вытанчаныя манеры, непазбежнымі будуць і правалы ў памяці. Камердынеру давядзецца падкінуць астатнім думку, што імператар, каб неяк разнастаіць манатоннае жыццё, проста вырашыў сыграць такую ролю. Дзеля ягонага выратавання Луі пойдзе на ўсё. Ён намякаў, што спакойнаму плаванню да берагоў Францыі магла б паспрыяць раптоўная смерць доктара Антамаркі, а магчыма і самога Наполеона Рабо. Вядома, ён загадаў камердынеру забыць сваю прапанову. Хоць трэба даць Луі належнае, яго наведваюць арыгінальныя ідэі.